हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि यज्ञ राजनीति श्रेष्ठ सदा थे मतलब समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते हैं साधन लोग उसको अनुसरण करते हैं। तो आज जीते समाज में श्रेष्ठ कम है मतलब लोगों की विचार श्रेष्ठ ही जिसके पास ज्यादा पैसा है या वो फिल्मी नायक या क्रिकेट प्लेयर श्रेष्ठ है। लेकिन वैदिक समाज में श्रेष्ठ कौन थे जिनके चरित्र आदर्श जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं शांति शांति आर्जन मतलब सदव्यवहार ज्ञान ज्ञान मतलब परम धर्म तत्व ज्ञान परम धर्म के बारे में और विज्ञान कैसे व्यवहार के रूप में वो ज्ञान प्रयोग करने में ये ब्राह्मणों के लक्षण है। तो आज ऐसे समाज विश्रृंखला रखने के लिए और अनुचार करने के लिए विभेद करने में विभाजन ब्रह्मचर्य लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसके पास ये सब गुण है नाम से व्यंजन इंद्रिय जमन शोचन शांति ज्ञान और भय ज्ञान वो श्रेष्ठ व्यक्ति और आज जो सबसे बड़ा बदलाव है वो श्रेष्ठ ये आज के युग और देखो क्या होते हैं अगर विशेषकर वो फिल्म से टीवी से बच्चे जो देखते हैं तो उससे मन में इंप्रेशन आता है टीवी पर देखते हैं हत्या करना वही इच्छा देखते हैं वो इच्छा वो इच्छा वो सब जैसा करना इच्छा की दिक्कत ही होती है। तो इसलिए मैं काम के चरित्र आधार अगर नहीं तो वैसे वो सब बच्चे जो हमसे शिक्षा जाते हैं तो कैसे ही उनके चरित्र आदर्श समझ में फिर पूरा समाज छूट जाए। हम देखते हैं कि लड़के अपने बाप को सम्मान नहीं देते और सभी परिवार में झगड़ा होते हैं क्यों क्योंकि चरित्र सब चरित्र का अभाव है। तो कैसे इस आभास चरित्र हो सकते हैं क्योंकि कलयुग कली कमक कली कमक कला जागरण और सब लगभग सब जागरण करते हैं सब शहर ज्यादा जब नहीं कर रहे जो आप बिजनेस में और आपका ऑफिस में प्रगति नहीं कर सकते, ऐसा ऐसी स्थिति है कि आधा संघर्ष नहीं कर रहे तो बड़े अच्छा पोस्ट नहीं मिल सकते। समाज में कॉम्पिटिशन होते प्रतियोगिता होते सब नंबर वन हो जाते हैं, लेकिन सब नंबर वन नहीं हो सकते। जैसे कि आप चुनाव सामने रहे सब पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर हो जाते लेकिन कल एक प्राइम मिनिस्टर हो सकते, तो इसलिए देश होते हैं और सब दूसरों को दूसरे को गाली देते हैं, समझना अच्छी नहीं है, पढ़ना नहीं है, वो दूसरे पर तो वो बदमाश है, इस प्रकार सब दूसरे को गालियां दोष लगे कॉम्पिटिशन सब वो कर सी चाहिए नहीं एक नंबर हो तो वो पॉलिटिक्स में है और सभी काम में है सब ऑफिस में है ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहे तो इस आधुनिक जमाने में ऐसा है कि चरित्र को सब चरित्र को कोई दाग नहीं देते, सब सोचते हैं जो अगर कोई गलत पोजिशन करते हैं और काफी फायदे करते हैं वो आदर्श, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई सुखी नहीं है, कोई शांत नहीं है, सब आशा है और समाज में कोई शांति नहीं है, सब दूसरे एक आदमी दूसरे आदमी को विश्वास नहीं कर सकते, ये स्थिति है। तो आज खाली फाइसा ऑपोजिशन वो ही सबसे बड़े लोगों के ख्याल है, लेकिन बात सकते हैं फाइसा जो के ऑपोजिशन जो भी कोई शांत नहीं हो सकते, इसलिए पिता जैसे कृष्णा ऐसे रूपये कहते हैं कि सरकार सब कुछ जो हम संघर्ष करके या भाग्य से मिल सकते सब सब जो है इस दुनिया में सब अस्थायी है, आप प्राइम मिनिस्टर सीट में है तो क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे और आप अगर या हो तो क्या नहीं होंगे, क्योंकि जो कहा जाए कोई नहीं चला, जो आज बड़ा है तो अभी जीवन में या क्या स्थिति में नहीं तो पता नहीं, क्योंकि संसार चक्र वैसे जो आज बड़ा है जो आज इंद्र चंद्र बड़ा देवता है या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नरेंद्र है तो काल चक्र का प्रभाव से कुत्ता हो सकते हैं, दिल्ली हो सकते रूप चिट्ठी तो वैसे है, ये संसार चक्र है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण हमको कहते हैं तो भौतिक स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास करने पर डाल है, क्योंकि आप आगा और ऐसी स्थिति में रहेंगे तो निश्चय ही आप का वो खर्च से आप देव जाएगा और आप बोली इत्यादि शरीर में प्रवेश करना, तो इसलिए समझना चाहिए हमारे श्रेष्ठ कल्याण क्या होगा और श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, क्योंकि लोग नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है, इसलिए जब करते हैं क्योंकि लोग नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है। विजय श्री कृष्ण हमको उपदेश देते हम शास्त्र भौतिक दुनिया में सब स्थिति जो हम करते सब अशास्त्र है, लेकिन हम जो आत्म शास्त्र इसलिए वो प्रयास करना चाहिए जिससे हम जन्म नीचे से मुक्त हो सके और हम हमारे शास्त्र स्थिति में स्थिर हो सकते, वो शाश्वत स्थिति का वैकुंठ जाकर गौरव तो इसलिए इस मानव जन्म में सबसे महत्वपूर्ण साधना है। तो शरीर का पालन करने के लिए और कुटुंबों का पालन करने के लिए कुछ काम करना चाहिए। कोई टीचर होते हैं, कोई कृषक होते हैं, कोई जवान होते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वो करना चाहिए, वो हमारे भौतिक का कर्म है। लेकिन इस जो नाम जन्म में हम मौका मिलते हैं साधना यही समझ की मैं आत्मा हूं, चौरासी लाख प्रकार जीत जाती है और सभी जन्म में सब पशु पक्षी सब थकते पीते सोते और कुत्ता कुत्ती को खड़ी करते हैं, तो वो सभी जन्म रहे हैं। लेकिन इस मानव जन्म में ये अवसर है आध्यात्मिक प्रगति करने, तो इसलिए मानव जन्म है वो साधन करना सबसे महत्वपूर्ण है। हम नहीं कहते हैं कि वो सब बहुत ही काम करें उसको चल, जैसे कि अर्जुन अर्जुन चाहता था कि लड़ाई नहीं करनी, लेकिन श्री कृष्ण बाबा जो क्षत्रिय हो और इसी स्थिति में लड़ाई करना उन्होंने कर्तव्य है। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बोले मानव स्मरण युद्ध है, मुझको स्मारक करके युद्ध करो। तो सबके लिए युद्ध करना चाहिए, लेकिन कभी अर्जुन क्षत्रिय है इसको, तो इसको क्या भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और साथ साथ में तो सब काम जो हम करते करना चाहिए साधना करना चाहिए। साधना करना भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान का गुणगान जान करने क्या है। तो इस जमाने में लोग पूछते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से क्या फायदा होता है, हम लेकर व्यस्त रहते हैं तो फलसा रोजगार करना वो सबसे बड़ा है। लेकिन देखते हैं पूरे दुनिया में जैसे अमेरिका में जर्मनी इंग्लैंड में सब काफी लोगों के पास काफी पैसा है, लेकिन शांति नहीं है, तो इतना पैसा आपने से क्या करेंगे। और अगर हम साधना करेंगे तो वो साक्षात्कार होते हैं कि सब कुछ जो यहाँ पर है सब कुछ हस्त है। स्मरण नित्यम नित्यम सदा का स्मरण करना चाहिए कि सब कुछ जो यहाँ पर है सब अनित्य है, सब कुछ का आराम होते है और सब कुछ का अंत होते है जो इस जल जगत में है। तो इसलिए वो साधना करना चाहिए जिससे हम अदा इस भौतिक जगत में जाना नहीं है वो साधना। तो अगर हम सोचते हैं कि सब कुछ जो यहाँ पर अस्त है तो इसलिए हम दूसरों से जागरण करेंगे लड़ाई करेंगे इसका जरूर नहीं, क्योंकि मेरा जीवन का उद्देश्य है भगवान का। तो वो सही है कि इस आधुनिक जमाने में लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, उनके पास ज्यादा रुचि नहीं है, रुचि है वही लोग बच्चे का वीडियो देखने के आठ घंटे घूमना स्नान करते कभी चीज कई समझते ऑफिस या स्कूल जाए तो वो आधुनिक। लेकिन हमारे निवेदन अनुरोध है कि आप सोचिए आपका जीवन किस तरह है। तो आप अगर साथ में नहीं करेंगे तो मृत्यु का समय है तो क्या होगा, जब हम ऐसे दूसरे लोगों को हम नहीं माना नहीं माना। लेकिन ऐसा हो कि अगर हम नहीं मानें तो निश्चय है कि हम पशु जाति में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जो मानव जो मनुष्य लेकिन अध्यात्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो आधुनिक जीवन पशु जीवन पशुवत जीवन होगा। तो यही सोच है हमारे विश्वास है कि कृष्ण भक्त से इतना कल्याण करते हैं, क्योंकि हमारे खुद का जीवन वो अभिज्ञता है कि हम चरित्र के बारे में कहते, लेकिन मेरे सामने इंदर में थे तो आप संस्कृति क्या है, तो सभी प्रकार अनुष्ठान चिंता रोज चिंता अनुष्ठान और 10 साल उम्र से बिया वाइन हो सब शराब हो सब पीना ज्यादा 14 साल लाखे लाखे से नहीं हो सकते। अभी यहाँ पर एक ही कथा चलते मतलब तो हम छोटा भाई से वैसे किए, लेकिन संतुष्ट नहीं है। मैंने सोचा ये सब वही करते हूँ सब करते हैं, लेकिन जीवन का क्या उद्देश्य है, ये सब करने से क्या फायदा होगा। मैंने सोचा कि हम इतना भी आसान करते हैं फिर भी हम संतुष्ट नहीं है, तो भगवान की श्री कृष्ण की कृपा से सदगुरु मिलते भगवान की कृपा मिलते सब कुछ जो जानने से किया छोड़ दिए। और अभी मैं प्रयास करता हूँ कृष्ण भक्ति करने का, तो मैं अकेला नहीं हूँ, अभी सारे दुनिया में बहुत लोग अमेरिका में वॉशिंग में ऑस्ट्रेलिया में जो पहले वो कृष्ण भक्ति के बारे में कोई धारणा नहीं थी, लेकिन अभी कृष्ण भक्ति करते हैं हमारे इस्कॉन इस कृष्ण भक्ति संस्कृत हम सब ये सब नियम पालन करते हैं, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन चॉकलेट कॉफी टी इत्यादि भी करते हैं, हम कृष्ण प्रसाद तो कैसे संभव हो जो पश्चिम देशों के लोग तो ये सब पालन करते, क्योंकि हम मछली मांस इत्यादि उन सब चीजों से और एक और बहुत बहुत बहुत अच्छी चीज है वो क्या है कृष्ण भक्ति, क्योंकि वो हृदय संतुष्टि करते हैं। तो आदर्श चरित्र होने के लिए तो वो सब पाप जो है पाप मतलब मांस इत्यादि खाना शराब पीना तो वो सब वर्जन करने चाहिए छोड़ने। अगर आदर्श चरित्र के बारे में वार्तालाप करना है तो पहले यही समझना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं तो चरित्र कैसे आदर्श हो सकते हैं। तो आज का लोग पुण्य और पाप की दोनों को विश्वास नहीं करते, सोचते सब सभी कोई पुण्य नहीं है कोई पाप नहीं है, सब कुछ जो हम करते हैं ठीक है हम करते हैं, कोई काम अपना नहीं हो जब हम मार जाते हैं हम मार बस, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र का प्रमाण है कि वो सब चीज हम करें एक्चुअली वेजिटेरियन खाते भी वो भी एक प्रकार पाप है, अगर हम श्री कृष्ण को भोग निवेदन नहीं करेंगे वो भी पाप है, लेकिन वो पशु हत्या से पाप बहुत बहुत बड़ा होते हैं। तो यही समझना चाहिए आज सेक्युलर स्टेट है कोई धार्मिक नियम नहीं चाहते, लेकिन वास्तव में जब तक वो सब पाप करना है तो तब तक समाज में शांति स्थापना का सवाल नहीं है, और आपने जीवन में भी शांति संभव नहीं है, तो ये सब समझना। तो कैसे हम पवित्र रूप से शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि आज समाज की कथा एकदम विपरीत, सब लगभग सब सिगरेट पीते हैं शराब पीते हैं मांस खाते हैं ये सब, सब लोगों के चरित्र बिल्कुल विपरीत हो गए। तो कैसे हम शक्ति मिल सकते कि हम अपने जीवन में ये सब धर्म नियम पालन कर सकें। तो भगवान की कृपा से जो सबसे नीचे, जैसे मैं पश्चात देश के हूँ और ये सनातन धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी गुरु और कृष्ण की कृपा से सब कुछ पालन करते हैं। कैसे संभव हो ये भगवान का नाम, श्री कृष्ण का नाम लेने से संभव? हरे नाम हरे नाम हरे नाम बोलो नास्ते नास्ते नास्ते शास्त्र का प्रमाण है कि हरे नाम हरे नाम मतलब केवल यही हरे नाम करने से कलो विशेषकर स्थल नास्ते मतलब ना नास्ते कोई दूसरा उपाय नहीं, नास्ते नास्ते नास्ते तीन बार हमारे कल रूप में लोगों की बुद्धि ज्यादा मंदा होते गति करने चल परम गति प्राप्त करने के लिए हरे नाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कल ही एक मत नहीं है, प्रमाण है। प्रमाण क्या है? मैं और मेरे सब गुरु भाई जो सब विदेश के हैं, जिनके पास कोई धारणा कोई पता नहीं थी श्री कृष्ण के बारे में, लेकिन अभी ही कृष्ण नाम कीर्तन और जप करने से आसानी से सभी के कार्य सब जोड़ दिए। तो इसलिए आपके लिए भी हम अनुमोदन करते निवेदन करते कि आप भी अपना स्टूडेंट लाइफ किया जो प्रोफेसर है, आपको कृष्ण भक्ति का साधन किसी करीब आप कुछ ना कुछ या ज्यादा कर ज्यादा ना ज्यादा साधन करते हैं, मुझे नहीं मानता। लेकिन जो भी साधन करते हैं या चले गए या साधना नहीं करते, ये हरे कृष्ण जाप किसी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम ये जाप माला है 108 है इसमें। तो सभी बीच पर सब जाना हुआ हम एक बार हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जाप करता है और 108 जाना है। तो 108 का नाम जाप करने से एक माला कंप्लीट होता है। और हम जो दीक्षित करते हैं कम से कम 100 माला जाप करते हैं लोग, लेकिन आप अगर व्यस्त हो या आपका अभ्यास नहीं है तो एक माला लाओ और कम से कम एक माला जप करो। तो खाली 8 से 10 मिनट मेरे चल सकते हैं, ज्यादा समय नहीं, लेकिन ज्यादा फायदा होता है। क्या फायदा होगा? अगर ऐसे नहीं है कि एक माला कम्प्लीट करके आप 1,00,000 रुपया आएगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन क्या फायदा होगा? भगवान की कृपा में लगे और धीरे धीरे धीरे भगवान के बारे में साक्षात्कार हो, वो जीवन का उद्देश्य है। हम अनादि काल से इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं, कभी कभी देव विषय मिलते हैं, कभी कभी फेर विषय, कभी कभी उत्तर। तो अभी ही मुख्य है कृष्ण भक्ति का प्रेम से सभी प्रकार समस्याओं का समाधान करें। तो कृष्ण भक्ति सर्व का शुरू है कल एक बार नाम जप करने से, 8-10 मिनट ज्यादा समय नहीं लगता, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पूरा कल्याण होगा। इसलिए हमारा निवेदन है तो आप जो आपकी भाग्य से राधा गिरिधारी वो हमचंद्र के सामने वो मंदिर है, तो आप जा सकते हैं और भगवान की कृपा मिलने के लिए प्रार्थना कर सके। और आप अगर रोज नहीं जा सकते तो आपने कैमरे में तो सब हॉस्टल में रहते हैं या आप सब लोगों में कोई कई लोगों में हॉस्टल में रहते किसी भी रास्ते में भी आप हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जाए। हमारे लिए एक आप कोशिश करो एक हफ्ते के लिए दो हफ्ते के लिए देखो क्या होगा क्या होगा तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और वो कृष्ण प्रेम जो है जो जीवन की परम संस्थिति है वो कृष्ण प्रेम हो गया तो इसके बारे में ज्यादा समय नहीं है ये सब विषय बहुत विशाल है ये विषय सब वेद पुराण महाभारत रामायण उपनिषद वेदांत सूत्र का सार तो 20 मिनट में ये सब कहना संभव नहीं है लेकिन वो सभी वैदिक शास्त्रों का सार है कृष्ण वेदांत कृष्ण कहते हैं वैदेशी सागर वेद का मतलब विद्या और वैदेशी सागर हम एक विद्या मतलब ज्ञान का सार क्या है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण उनका नाम से अभिन्न तो इसलिए नाम जपने से वो सभी वैदिक ज्ञान अपने आप से बन गया है लेकिन आप सब कुछ कहना समय नहीं है इसलिए उस समय टेबल के ऊपर हमारे कुछ पुस्तक भगवद गीता गुजराती हिंदी इंग्लिश और छोटी छोटी पुस्तक भी है जैसे कि आप अगर चाहते हैं तो पुस्तक ले सकते हैं और उसके बारे में और कुछ पढ़ सकते हैं और हमारे मंदिर नजदीकी है तो कल भी सेवाएं जब आप खाली है जाइए और हमारे भक्तों से बात कीजिए किसी को जब करने है कैसे जब करने है और किसी एक सुशिष्ट की भक्ति करने है और कैसे अध्यात्म प्रगति करने है आपकी बात है कि मंदिर नजदीकी है और हमारे भक्तों जो मंदिर में रहते हैं जो खाली पूजा नहीं करते पूजा करते हैं लेकिन लोग शास्त्र पढ़ते जैसे कि दूसरे लोगों को व्याख्या कर सकते सब कुछ बता सकते क्योंकि आज हम देखते हैं विशेषकर बहुत स्टूडेंट लोग कंफ्यूज थे तो क्या करना क्या नहीं करना ऐसे ऐसे तो हमारे भक्तों जो वहाँ पर रहते हैं तो लोग सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ करते हैं तो वेद शास्त्र ये क्या ज्ञान है और कैसे वो वैदिक ज्ञान आप हमारे व्यवहारिक रूप में हम हमारे जीवन में हम प्रयोग कर सकें तो वैदिक ज्ञान ऐसे नहीं कि वैदिक ज्ञान बहुत पुराना जमाने के लिए था लेकिन आज उसका कोई जरूरत नहीं वैदिक ज्ञान आज भी विशेषकर आज वो वैदिक ज्ञान का प्रयोग करना है क्योंकि वैदिक ज्ञान आत्मा के बारे में है तो आधुनिक युग में है और सब कुछ सब बदल हो गया है कंप्यूटर्स स्पेस रॉकेट हम इंडिया से अमेरिका जा सकते हैं 14 घंटे में तो ऐसे है वो सब परिवर्तन हो गए हैं लेकिन सब सबके हृदय में आत्मा है वो परिवर्तित नहीं हुए वो सब आत्मा है और सब आत्मसुख चाहते हैं लेकिन आत्मसुख नहीं मिलते क्योंकि इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते हैं तो इस प्रकार पूरा सामाजिक स्थिति बदल हो गया है लेकिन आत्मा की स्थिति एक ही है इसलिए आज भी वो गीता है और सब ज्ञान जो है आज भी वो ज्ञान व्यवहारिक है तो हमारे निवेदन है आप कृष्ण भक्ति करो अगर आप करते हैं बहुत अच्छा है और करो और पीछे वो सब बुक्स जो है आप देखिए और उनका चेक करें एक दो पुस्तक मिल जाएगी हरे कृष्ण हरे कृष्ण।